ตตระภิกขเวสุตวาอริยสาวโกอิติปฏิสันจิกติอธินุโคตังกินจิโลกสมิงยมหังอุปาติยมโนนวัชวาอัสสันติโสเอวังปชานาตินัตถินุโคตังกินจิโลกสมิงยมหังอุปาติยมโนนวัชวาอัสสันติก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณทุกวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันอังคารเป็นช่วงเวลาที่เรามีนัดกันในการที่จะมาปฏิบัติทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบฟังไปด้วยตั้งสติไปด้วยให้ธรรมะที่เราฟังนั้นมันซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจเพื่อที่จะกำจัดเจ้าอาสวะกิเลสนั่นแหละมันฟังอยู่ลึกๆนั่นเราจะกำจัดมันออกไปได้ก็ต้องได้ฟังมาฟังต้องฟังฟังผ่านหูมันก็ไปใกล้ครวญอยู่ในสมองแล้วมันก็ซึมลึกเข้าสู่จิตใจสกัดเจ้ากิเลสอวิชชาตัณหาอาสวะออกไปพอแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ได้ฟังแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ได้ยินการฟังการทำการปฏิบัติก็เกิดได้เรามาตั้งสติเอาไว้ทุกฝังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะตรงไหนคือธรรมะคิดเลยวันนี้เราคิดไร้กลัวเลยคิดดูสิว่าให้ลองคิดดูนะวันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใดๆเลยเราคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวมีไหมในโลกนี้มีไหมสักสิ่งหนึ่งที่ถ้าเมื่อเรายึดถืออยู่เนี่ยมันจะหาโทษไม่ได้หมายความว่ายิ่งถ้าเรายึดถือมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมั่นคงเที่ยงแท้ถาวรเป็นไปตามอย่างที่เรายึดถือยิ่งยึดถือมากยิ่งมั่นคงมีไหมเอ้าเราคิดดูยังไงคือความยึดถือความยึดถือนี่คือลักษณะที่เราปรารถนาว่าสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอยู่ถือในลักษณะที่ให้มันเป็นอย่างนั้นก็มีเอาไม่ต้องเอาหลายนัยยะเอานัยยะเดียวนี่แหละคือยึดถือว่าเจ้าเธอสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดสิ่งของหรือของง่ายๆอย่างโทรศัพท์มือถือเราร่างกายเราของเราหรือของคนอื่นหรือจะเป็นไอเดียทางการเมืองไอเดียทางความคิดนึกสิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันน่าพอใจมีความให้เราพอใจให้เรายินดีได้นี่มันอยู่แบบนี้ก็ดีนะอยู่แบบที่ว่าให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยอันนี้คือลักษณะความยึดถือใช่ไหมแล้วถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเกิดว่ามันจะมีความเป็นไปอย่างนั้นยิ่งมากขึ้นมันจะมีความเป็นไปอย่างนั้นเหมือนเดิมตามที่เราปรารถนาตามที่เรายึดถือเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น พราะฉะนั้นคือมันจะหาโทษไม่ได้ใช่ไหมโทษในที่นี้หมายถึงความที่มันไม่เที่ยงความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นโทษใช่ไหมนี้ถ้าจะไม่ให้มีโทษก็คือให้มันเที่ยงแท้เหมือนเดิมปกติเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดถ้าความที่มันจะเที่ยงแท้เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแปรผันไปตามความยึดถือของเราก็ตามเอาของคนอื่นด้วยก็ตามของใครก็ตามยิ่งถ้ายึดถือมากยิ่งมั่นคงมากยิ่งเที่ยงแท้มากมันมีไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมเราลองคิดดูเอาสมมติคุณมีความยึดถือในเงินทองมากก็เก็บไว้ดีๆนี่ใส่ตู้เซฟหรือว่าฝังหลุมเก็บเอาไว้หรือไม่ก็ฝากธนาคารเอาไว้ทำ private banking นี่คือแบบยึดถือมากเลยนะหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือว่ามันเจริญเติบโตงอกงามมากยิ่งขึ้นหวังว่ามันจะต้องไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่คือยึดถือใช่ป่ะยึดถือในเงินทองยึดถือในบ้านเรือนยึดถือในสิ่งของแล้วสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งจะเป็นอย่างนั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นยิ่งจะคงทนถาวรเที่ยงแท้แบบนั้นมากขึ้นเนี่ยมันมีไหมมันเป็นไหมสิ่งใดที่เป็นแบบนี้บ้างโอ้มีสิท่านเงินทองไงคุณตั้งใจวางแผนว่ามันต้องงอกปีละเอาเดี๋ยวนี้ก็สัก 5% ก็รู้แล้วบางคนทำได้ 7% นี่โอ้เยี่ยมมากเลยก็ 7% ก็แล้วกันอันนี้บอกว่ามองโลกในแง่ดีสักหน่อยหนึ่งเอาก็เอาไปทำเอาทำแล้วก็ทำได้นี่ไงพอยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปวางแผนใส่กระบวนการคิดขั้นตอนแล้วก็แบบตั้งทีมงานขึ้นมามีการลงทุนทำนั่นนี่สิ่งนั้นมันก็สำเร็จขึ้นมาได้ไงมันก็เป็นไปตามที่ยึดนั้นเกิดมีขึ้นมาเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้นะท่านผู้ฟังในโลกนี้มีไหมสิ่งใดๆสักอย่างหนึ่งที่เมื่อเรายึดถืออยู่เนี่ยจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้เรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อท่านผู้ฟังที่ว่าหาโทษไม่ได้หาโทษไม่ได้ในที่นี้หมายถึงความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นผู้ความเป็นอนัตตานี่คือโทษของสิ่งต่างๆในโลกนี้ทีนี้ว่าโทษนี้มันจะถูกกำจัดออกไปได้ตามความยึดถือของเราไหมนี่คือคำถามนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดโทษคือความไม่เที่ยงมันจะถูกกำจัดออกไปด้วยความยึดถือของเราเป็นเหตุใช่เหรอเอาใหม่ดิยังไงนะโลกนี้คืออะไรใครควรดูโลกนี้ก็คือเนี่ยแหละดินน้ำไฟลมสิ่งที่เราเห็นภูเขาท้องฟ้าต้นไม้แต่จะพูดก็คือสิ่งที่เป็นรูปอันนี้เราเห็นของแข็งของเหลวก๊าซยังสิ่งที่เป็นนามอีกที่เรามองไม่เห็นเห็นความรู้สึกก็เป็นเวทนาความหมายรู้ก็เป็นสัญญาการปรุงแต่งก็เป็นสังขารการรับรู้ก็เป็นวิญญาณโลกนี้ก็คือขันธ์ 5นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5อยู่ที่ไหนถ้าจะมีความยึดถือเกิดมันไม่เกิดในอย่างอื่นนอกจากในขันธ์ 5อุปทานคือความยึดถือเกิดในขันธ์ 5เท่านั้นไม่เกิดอยู่ในอย่างอื่นโลกนี้คือขันธ์ 5ถ้าจะมีความยึดถือเกิดต้องเกิดในนี้เท่านั้นแล้วถ้ามีความยึดถืออยู่ในขันธ์ 5เมื่อไหร่แล้วขันธ์ 5มันยังจะเที่ยงอยู่ไหมถ้าเรามีความยึดถือในขันธ์ 5เมื่อไหร่ขันธ์ 5นี้ยิ่งจะมั่นคงเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปโทษของขันธ์ 5นั้นจะไม่มีแปรผันไปตามความยึดถือของเราก็ถ้ายึดถือน้อยมันก็เปลี่ยนแปลงง่ายโทษมันมีเยอะก็ถ้ายึดถือมากมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงโทษมันลดลงยึดถือมากที่สุดยิ่งไม่มีโทษเลยยิ่งเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคง เป็นอย่างนั้นไหมคิดดูนะมันส่วนไหนของขันธ์ห้าบ้างเอ้าเราจะไม่ได้อธิบายตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ได้เอาโลกในแบบอายตนะนี่ก็มีสิ่งที่เห็นผ่านมาเป็นแสงนั่นก็เป็นภาพเป็นรูปเข้าสู่รับรู้ได้ก็ต้องผ่านทางตาอย่างที่ผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าที่มันถูกผลิตประดิษฐ์มาจากลำโพงไปอีกต่อหนึ่งนี่มันก็เป็นเสียงคือคลื่นที่ผ่านการสั่นสะเทือนของอนุภาพต่างๆในอากาศเป็นเสียงเราจะรับรู้ได้ก็ต้องผ่านหูจมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้ความร้อนความเย็นนั่นคือโผฏฐัพพะสิ่งที่เป็นความรู้สึกเป็นธรรมารมณ์เป็นเรื่องของนามธรรมความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ก็ต้องรับรู้ผ่านทางใจเราจะรับรู้การมีอยู่ของโลกภายนอกได้ก็ต้องผ่านทางอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจในโลกทั้งหมดนี้ที่ว่าเป็นอายตนะ6นี้ทั้งภายในภายนอกนี่ถ้ายิ่งเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นแต่ว่ามีความมั่นคงเที่ยงแท้ไม่มีโทษตามความยึดถือของเรานี่นี่คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราใคร่ครวญดูสิมันมีไหมมันมีไหมถามตัวเองดูคิดไร้กรวนดูในโลกนี้บางสิ่งบางอย่างเรายึดถือด้วยความเป็นของเราอันนี้มีนะเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเอาของภายนอกก่อนบางคนมีรถบางคนมีบ้านรถของบางคนอาจจะเป็นรถจักรยานอาจจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามไม่มีปัญหาบ้านเนี่ยอาจจะเป็นโอ้คฤหาสน์เป็น15ห้องมีห้องน้ำในตัวทุกห้องหรือว่าเอาก็บ้านจัดสรรธรรมดาบ้านจัดสรรนี่ก็ไม่ธรรมดามันก็รู้แล้วหรือเป็นตึกแถวก็ได้ไม่มีปัญหาหรือก็จะเป็นกระต๊อบเป็นเพิงเป็นแค่ห้องเช่าธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็เป็นที่พักเหมือนกันก็เป็นบ้านเหมือนกันได้ทั้งนั้นบางคนก็เป็นเตียงนาน้อยไว้สำหรับไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่อยู่เสื้อผ้าโดยนี่ก็ตามเสื้อผ้าของเรานี่แหละบางคนก็เป็นรองเท้าส้นสูงบางคนก็เป็นรองเท้าหนังบางคนก็เป็นรองเท้าแตะคีบธรรมดากระเป๋าล่ะกระเป๋าบางคนก็เป็นแอร์เมสใบละเป็นแสนเป็นล้านบางคนก็เป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนังธรรมดาบางคนนี่เอาถุงปุ๋ยมารีไซเคิลถือทำเป็นกระเป๋ายังมีเสื้อผ้าต่างๆนะทำจากผ้าลินินผ้าไหมอย่างดีหรือไม่ก็ผ้าฝ้ายธรรมดาตัดเย็บแบบง่ายๆหรือดีเป็นเสื้อแถมได้ทั้งนั้นเสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละรถบ้านที่อยู่สิ่งของก็ของเราเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของเราเป็นเสื้อผ้าของเราเป็นรองเท้าของเราเป็นกางเกงเป็นรถเป็นที่อยู่ของเราเนี่ยลองสังเกตดูสิว่าสิ่งนี้มันเป็นโลกนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่ทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นโลกโลกเหล่านั้นสิ่งนั้นๆที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีโทษไหมเอายังไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นเอาสิ่งที่เรายึดถือนี่ก่อนวันนี้เป็นของเราเป็นบ้านของเราเป็นสิ่งของของเราโทษของมันคืออะไรโทษในที่นี้เราไม่ได้พูดอะไรอย่างอื่นเลยว่าถึงในทางชีวเคมีในทางฟิสิกส์หรือในทางสังคมอะไรคือถ้าในทางเกี่ยวกับสุขภาพเขาอาจจะบอกว่าพลาสติกไม่ดีกินไม่ได้นั่นมันมีโทษคือเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นหรือว่าในทางสาธารณสุขอาหารประเภทนี้กินไม่ได้เพราะมันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพเป็นโทษคือเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นทั้งหมดฟัง เราเอาแค่ว่าถ้ามันมีความไม่เที่ยงเนี่ยมันคือโทษถ้ามันไม่มีความไม่เที่ยงอย่าไปพูดว่าเที่ยงนะแต่พูดว่าไม่มีความไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีความไม่เที่ยงนั่นคือโทษมันถูกกำจัดออกไปคือมันไม่มีโทษเพราะฉะนั้นสิ่งของที่เรายึดถืออยู่เนี่ยเรายิ่งยึดถือมากเท่าไหร่มันยิ่งจนลดความไม่เที่ยงของมันลงมากเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดดูดีๆเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าบ้านรถที่เราบอกว่าไอ้นี่เป็นของเราของเราเงินทองของเราอะไรก็ไม่รู้หลักที่เราบอกว่าเป็นของเราไม่ต้องอะไรที่มันยึดถือมากก็ได้เอาแบบไม่ต้องมากเอาพอดีพอดียึดถืออยู่เนี่ยแล้วมันลดความไม่เที่ยงของมันลงตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้มันมาไหมเห็นก่อนที่เราจะไปซื้อเสื้อตัวนี้มาซื้อรถคันนี้มาก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่หรือต้นไม้เราปลูกมานี่มันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เราก็คิดว่าเออนี่มันปลูกในที่ของเราเราก็เป็นเจ้าของมันถามว่ามันลดความไม่เที่ยงของมันลงหรือเปล่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้มันมาถ้าเราคิดดูดีๆนะทุกฝั่งเราจะพบว่าไอ้สิ่งที่เราได้มันมาแล้วเราก็ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นมันไม่เที่ยงยังไงเราได้มันมาแล้วเรามีความยึดถือในมันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมอ่ะล่ะมันไม่ได้ลดความไม่เที่ยงของมันลงเลยนะโทษของมันไม่ได้ลดลงเลยนะความไม่ดีของมันตามนัยยะโดยความเป็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแหละภาษาอีสานก็เรียกเหมียนเดิมมันเหมือนเดิมเลยความไม่เที่ยงมันก็ยังมีเหมือนเดิมมันไม่ได้ไปแปรผันตามความยึดถือของเราฟังดีๆนะคิดใคร่ครวญดูดีๆท่านผู้ฟังคิดใคร่ครวญดูดีๆอย่าเพิ่งรำคาญว่าโอ๊ยพระมหาไปบุญทำไมพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำย้ำนั่นแหละท่านผู้ฟังมันดีเราใช้สติสัมปชัญญะของเราใคร่ครวญในก่อนนี้โทษคือความเป็นของไม่เที่ยงก่อนหน้านี้มันไม่เที่ยงมายังไงพอยึดถือแล้วก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมอ่ะล่ะก็แล้วมันจะมีปัญหาอะไรล่ะก็จะก่อนยึดถือก็ไม่เที่ยงยึดถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็จะไปมีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะไปบังคับตามความไม่เที่ยงของมันหรือเที่ยงของมันตามความยึดถือน้อยหรือมากของเรามันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือโทษของมันมีเหมือนเดิมแต่โทษของความยึดถือเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาฟังเพราะความยึดถือเป็นเหตุจึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมาเพราะมีความเป็นสภาวะเป็นเหตุจึงมีความเกิดขึ้นมาเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นทั้งมวลจึงมีได้เป็นแบบนี้ตามความยึดถือนะยึดถือเนี่ยไปตรงไหนปุ๊บนี่มันจะมีอาสวะมาทำจิตของเราให้แปดเปื้อนทันทีเศร้าหมองทันทีโสโครกทันทีจิตเรายิ่งต่ำตมลงตามความยึดถือที่มันมากขึ้นเราคิดว่ายึดถือมากขึ้นแล้วความไม่เที่ยงมันจะลดลงมันจะยิ่งดีมากขึ้นมันจะยิ่งหาโทษไม่ได้แต่ยิ่งยึดถือมากเท่าไหร่โทษมันดันเกิดขึ้นที่จิตของเราให้มีความเศร้าหมองอย่างเช่นว่าเงินเอาเงินทองคนยึดถือมากเอาสักเท่าไหร่ดีเอาร้อยล้านเอาสักจำนวนหนึ่งเรายกขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ใจยุ่งก่อนหน้านี้เป็นมายังไงไม่เที่ยงยังไงได้มาเป็นของเราแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละท่านเข้าใจอยู่ตายไปก็ออกไปไม่ได้ไม่มีปัญหาคำถามคือว่าอ้าวแล้วถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีมาแล้วก็เอาไปไม่ได้เ เอาแล้วจะมีทำไมก็ไม่มีก็เหมือนเดิมปะตายไปแล้วคุณก็ไม่ได้เอาไปด้วยแต่ว่าแหมถ้าผมว่ามีอยู่ตอนนี้มันก็ยังได้ใช้ได้จับได้สอยได้ทำนั่นนี่นะเพราะมีเงินคนเรามันเป็นอย่างนี้ต้องฟังว่าพอมีแล้วเนี่ยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วใช่ไหมในเงินทองนั้นเนี่ยมันมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นที่จิตเพราะอาสวะนี่มันอาศัยอุปทานเป็นเหตุให้เกิดเพราะมีอุปทานคือความยึดถือในขันธ์ 5ในเอตนะ 6อย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เที่ยงยังไงมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นไปถูกไหมขันธ์ 5มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอะเอตนะ 6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีเหตุปัจจัยมายังไงมันก็ไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยนั้นไปแต่ไอ้ชอบความยึดถือพอมันมีในขันธ์ 5หรืออายตนะนั้นๆแล้วมันทำให้เกิดความเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะนั้นคือภพทุกฝังภพเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบเป็นตัวตนขึ้นมาความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยคือความรู้เป็นภพแล้วมันจึงมีการก้าวลงไปการก้าวลงไปนั่นคือการเกิดแล้วมีการก้าวลงไปมีการเกิดมีสภาวะแห่งการสะสมขึ้นมาสะสมอะไรอ่ะก็สะสมบุญหรือสะสมบาปตามแต่ความยึดถือที่คุณปรุงแต่งไปไงโดยความยึดถือแล้วคุณปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นอบุญคือเป็นบาปมันก็สะสมบาปเอาไว้อยู่ที่จิตของเราถ้าความยึดถือเป็นลักษณะนี้แล้วคุณปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นบุญมันก็เป็นบุญสะสมไว้เป็นอาสวะของเราอยู่ในจิตของเรามีความเป็นเราตั้งแต่ตอนมีความยึดถือแล้วมีความยึดถืออยู่ที่ไหนมันจะมีความเป็นสภาวะมีความเป็นตัวเรามีความเป็นภพอาสวะก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะอาสวะไม่อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่จิตนั่นแหละอาสวะก็อยู่ที่จิตพอจิตมีอาสวะแล้วอาสวะเนี่ยก็เป็นอาหารของอวิชชาอาสวะเกิดจึงเป็นเหตุเกิดของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมีอาสวะเป็นอาหารพอมีอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาก็เป็นอาหารของตัณหาตัณหาคือความทะเยอทะยานท่านผู้ฟังมีความยินดีพอใจในสิ่งใดความพอใจความยินดีมันคือตัณหาในอะไรก็ไม่มีในอะไรอื่นนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์ 5ในอายตนะ6มันก็จึงไปยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยว่าต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยไอ้ความยึดถือก็คืออุปทานเหมือนเดิมมีอุปทานแล้วมันก็มีความเป็นสภาวะมันก็ไปเพิ่มลักษณะการสั่งสมคือเป็นอาสวะอาสวะก็เป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหามีอวิชชามากเท่าไหร่ก็เป็นอาหารของตัณหามากเท่านั้นมีตัณหามากขึ้นเท่าไหร่มันก็ทำให้เกิดอุปาทานความยึดถือในสิ่งที่เราไปรับรู้รับทราบรับเห็นต่อเนื่องกันไปบางคนท่านผู้ฟังมีความยึดถือในสิ่งที่ตัวเองไม่มีด้วยซ้ำเอาเราบอกว่าเออนี่ของเราบ้านรถรองเท้าอาหารสิ่งต่างๆเป็นของเราของเรานี่บางคนความอยากความยึดมันคลืบคลานไปถึงสิ่งที่เรายังไม่มีเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเรายังไม่มีรถคันนั้นเรายังไม่มีมันอยากได้ตัณหาใช่ปะมันก็ไปยึดเอาฉันต้องทำต้องยังไงถึงจะได้มาแล้วถ้าด้วยความยึดถือคืออุปทานนี้เป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอบุญคือเป็นบาปมันก็จะทำขโมยได้การปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอบุญก็ไปขโมยมาไปแฉมาไปหลอกลวงเข้ามาตามความยึดถือที่มันมากนี่แหละพอมีการปรุงแต่งชนิดที่เป็นบาปบาปก็สะสมเข้าไปในจิตอีกจิตก็มีบาปสะสมไว้เป็นอาสวะไว้หรือในลักษณะที่เป็นบุญก็เหมือนกันเช่นถ้าเรามีเจตนาเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเท็จพูดส่อเสียดเป็นต้นนี่โอ้นี่เป็นเจตนาชนิดที่เป็นบุญแต่ด้วยความยึดถือว่าอันนี้ตัวฉันทำนะ นี่ตัวฉันกายของฉันจิตของฉันมันก็เป็นอุปทานคือความยึดถือใช่ปะแต่ว่าตัวฉันตั้งเจตนาไม่บาปอ่ะตั้งเจตนาที่เป็นบุญนั่นก็เป็นส่วนที่เป็นบุญสะสมไว้ในจิตอีกเหมือนกันอาสวะไม่ว่าจะรูปแบบไหนสะสมไว้ก็เป็นอาหารของอวิชชาแต่ยิ่งเป็นบาปอาสวะนั้นก็ให้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือถ้าเป็นอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญอาสวะนั้นก็ทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนทันเป็นเทพเป็นเทวดาไปภาวะที่จิตไปอย่างนั้นเนี่ยจิตมันไปไงตามสภาวะแห่งการสังสมจิตไปจิตไปเนี่ยหมายความว่ามันไปยึดถือนะยึดถือตามอำนาจของตัณหาที่มีอวิชชาเป็นอาหารอวิชชาที่มีอาสวะนั่นแหละเป็นอาหารนี่ซ้ำไปซ้ำมาย้ำไปย้ำมาวนไปอย่างนี้นะเลื่อนหน้าถอยหลังเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเวลาที่เรามีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามความไม่เที่ยงมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละความไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละของสิ่งต่างๆนั่นแหละแต่พอเรามีความยึดถือแล้วอาสวะเพิ่มมีอาสวะแล้วเป็นอาหารของอวิชชามีอวิชชาแล้วเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหามันก็เป็นภาวะตัณหาวิภวะตัณหานั่นแหละเอาสองอย่างหลักๆความที่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นกับความที่ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่อยากก็คือความอยากที่จะมันไม่ให้เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็คือความอยากเหมือนกันมีความอยากมากเท่าไหร่ก็มีความยึดไปในลักษณะนั้นมากขึ้นเท่านั้นความยึดนี่ก็ไม่ไปที่ไหนนอกจากในขันธ์ 5ในอายตนะ6ปัจจัย4ชื่อเสียงสิ่งของไอเดียความคิดนึกระบบอะไรทุกอย่างเป็นขันธ์ 5หมดเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นรูปทุกอย่างยึดถือมันไม่ยึดถือในอื่นนอกจากในนี้เท่านั้นยึดถือแล้วถ้ามันเที่ยงมันมั่นคงมากขึ้นมันก็ดีสิแต่มันก็ยังไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเหมือนเดิมนั่นแหละแหมมันจะมีประโยชน์สักหน่อยหนึ่งไหมไอ้เจ้าความยึดถือนี่คิดดูดีๆเอาโทษเนี่ยมันไม่มีไม่ใช่แล้วมันก็ยังมีโทษเหมือนเดิมยังไงมันก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาคิดต่อไปดูทุกฝั่งมาคิดต่อไปดูเอาถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งใดแล้วมันจะมั่นคงยั่งยืนดีมากขึ้นมันก็ไม่เป็นใช่ไหมมันก็ยังไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเหมือนเดิมเอาแล้วตัวความยึดถือเนี่ยมันมีประโยชน์บ้างไหมมีไหมที่ถ้าเมื่อเรายึดถือแล้วเนี่ยเราจะชีวิตเรามันจะดีขึ้นชีวิตเรามันจะราบรื่นเหมือนข้าวปูพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบเดินไปไหนก็แบบว่าลอยๆไปชิวๆไปเท้านี่ไม่มีเพื่อนฝุ่นนะก็ปูพรมไว้แม้จะยึดถือมากเท่าไหร่ชีวิตมันจะราบรื่นเรียบง่ายหรูหราอลังการมันเป็นอย่างนั้นเปล่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะล่ะท่านผู้ฟังมันก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่มันจะให้มันราบรื่นหรูเรียบง่ายมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้จะเป็นไปตามความยึดถือโอเคยึดถือมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ว่าจะดีมากขึ้นเท่านั้นมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะงั้นความยึดถือมันมีประโยชน์บ้างไหมเอ้ามีประโยชน์บ้างไหมทำความดีให้ชีวิตของเราทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตของเรามันมีบ้างไหมคิดดูดีๆคิดดูดีๆท่านได้คิดเปรียบเทียบอย่างนี้ดูฟังบ้างถ้ามีคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นเลยว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นยังไงแล้วก็ภูเขาท้องฟ้าที่ราบเรียบอะไรเป็นยังไงอะไรสวยสีสันสีแดงสีเขียวคือแบบ ตาบอดมาแต่กำเนิดนะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วมีคนเข้ามาบอกว่าคุณโอ้ยนี่ผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยมันนุ่มมันสวยมันเนียนมันงามนะเนี่ยโอเคดีเคยมีคนหนึ่งก็เป็นแก๊งนี่แหละแก๊งหลอกลวงคนหนึ่งไม่ข้อมูลอย่างนี้ไว้ก่อนอีกคนหนึ่งก็มาอีก 2-3 วันถัดมาแล้วก็มาบอกเรื่องนี้ว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเลยนะเนี่ยแต่ว่าที่ไหนได้มันเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลามาหลอกขายคนตาบอดนี่แหละคนตาบอดแต่กำเนิดด้วยไม่เคยจับสัมผัสถึงผ้าเนื้อดีมันเป็นยังไงพอเขามาพูดให้ฟังอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เข้าใจไปตามนั้นมีคนหนึ่งเอามาให้พอดีมันก็หลอกกันแหละหลอกว่าเนี่ยเป็นของดีจับดูเนี่ยมือมันก็เปื้อนขมเหลาแล้วจากขมเหลาบนผ้าก็มาเปื้อนที่มือเอามาใส่ก็เปื้อนที่ผ้าเราอีกหูหน้าโดนแก้มก็เปื้อนแก้มอีกแก้มก็ดำหน้าก็ดำไปตามขมเหลาที่มันเปื้อนอยู่บนผ้าแต่คนตาบอดมันมองไม่เห็นเนี่ยกระจกนี่ก็ไม่รู้ล่ะไม่เห็นหน้าเจ้าของว่ามันดำมันขาวยังไงก็คิดว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีใส่ไปเลยเที่ยวโชว์ไปในงานหมู่บ้านบ้างใส่อยู่บ้านบ้างผู้อื่นเขาเห็นเขาก็งงนะว่าเอาคนตาบอดนี้ทำไมเอาผ้าดำๆเน่าๆหยาบๆมาใส่เนาะจะพูดยังไงอธิบายไงเขาก็มันก็ไม่เก็ตแต่เพราะว่าไม่เคยเห็นเนาะเราก็เชื่อตามคนที่เขาบอกนั้นไปแล้วเนี่ยไอ้แก๊งหลอกลวงเนี่ยมันเนียนดีทุกฟังคนตาบอดคนนี้เนี่ยก็เที่ยวถือเดินไปอยู่เป็นปีนู่นน่ะสบายใจมากฉันนี่มีของดีผ้าขาวเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาคิดว่าเป็นของดีเขามาหลอกไว้พวกญาติพวกเพื่อนพวกอะไรต่างๆพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ไม่ฟังคือไม่เข้าใจไงเพราะว่าไม่เห็นเขาก็เลยแก้ปัญหาใหม่เราจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยท่านฟังเราไม่อาจที่จะแก้ปัญหาในระนาบเดียวกันกับที่ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างความยึดถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็ยึดไปแล้วเนี่ยว่าผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามเขายึดไปแล้วถ้าเราจะมาบอกว่าไอ้ผ้าขาวเนื้อเลวนะอันนี้มันไม่ดีเปื้อนขมเหลาด้วยก็เขาไม่เก็ตก็คือมันระดับเดียวกันพวกญาติมิตรที่วางประโยชน์กับคนตาบอดคนนี้ก็ทำยังไงก็ไปหาหมอที่มีความเก่งกาจมากหมอคนนี้นี่เขามียาที่จะสามารถหยอดลงไปเนี่ยแล้วให้คนที่ตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยเห็นได้นะเวลาเขาหยอดยาที่จะรักษาตาเขาหยอดทางจมูกตาบังหยอดให้น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปที่กระบอกตาทางด้านหลังแล้วก็ที่จะกัดไอสิ่งอะไรที่มันมาพอกเส้นประสาทตาอยู่แล้วเวลาหยอดนี่ต้องนอนหยอดด้วยนะให้น้ำยานี่มันไหลเข้าไปตกอยู่ที่กระบอกตานอนอยู่สักครึ่งวันให้น้ำยาเนี่ยมันกัดลงไปเสร็จปุ๊บหยอดยาด้านหน้าอีกเกี่ยวกับเลนส์ตาหยอดยาเข้าไปทางหลังจมูกอีกเกี่ยวกับกระบอกตาประสาทตาข้างหลังทำอยู่อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังให้มันกัดเส้นประสาทที่มันไม่ดีออกไปให้มันเสริมสร้างเส้นประสาทที่ดีขึ้นมาทำจอประสาทตาให้กระตุ้นการทำงานแล้วหยอดข้างหน้าทำความสะอาดเรติน่าให้มันเริ่มเห็นแสงขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็ทำกระบวนการเดิมอีกซ้ำอีกเพื่อให้แสงที่เห็นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเป็นรูปภาพอะไรต่างๆได้ก็มีกระบวนการรักษาทุกฝั่งมีแพทย์สมัยก่อนนะโอ้เก่งมากหมอตาสมัยก่อนไม่ต้องผ่าตัดด้วยใช้ยาหยอดไปหยอดมายาหยอดให้กัดยานัดยาบำรุงมีหลายขนาดแล้วพอกระบวนการรักษาสิ้นสุดลงเปิดผ้าออกมาเนี่ยเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าเห็นแม่น้ำเห็นพื้นที่ราบเรียบเห็นพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์เห็นสิ่งต่างๆเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองดอกไม้ภูเขาต้นหญ้าโอ้ยดีใจมากเลยเห็นสิ่งต่างๆเพิ่งเคยเห็นนี่ ดีใจมากแล้วปรากฏมาดูผ้าของตัวเองไหนผ้าขาวเนื้อดีที่ฉันมีเอ้าทำไมมันดำอย่างเงี้ยเอานี่เหรอสีขาวไม่ใช่นั่นสีดำเอ้าจริงดิเอานี่เราถูกหลอกมาตลอดเลยเหรอถูกหลอกว่านี่มันสีขาวจริงๆมันดำปื้อเลยแล้วก็ไม่ใช่เนื้อสวยงามด้วยลองดูดิดูด้วยตาก็รู้จับดูก็รู้สึกได้โอ้เปรียบเทียบกันนี่ด้วยความที่มีตาเห็นแล้วนี่โอ้ยยังจะไปเอาอยู่อีกรอบผ้าเนื้อเลวเพื่อนกระเมาทิ้งเลยน้ำซ้ำยังจะตามหาด้วยว่าไอ้หมอที่มันมาหลอกเราว่าด้วยนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยไอ้หมอนั่นมันอยู่ไหนหรือมันมาที่จะเช่งกับมันดูว่ามันทำไมว่าอย่างนี้มันหลอกคนตาบอดไอ้คนนั้นหาไม่เห็นเลยมันหนีไปไกลแล้วมันหลอกเราแล้วคนตาบอดแต่กำเนิดพอมีตาดีเห็นได้แล้วเขาไม่เอาแล้วผ้าขาวเนื้อเลวเปื้อนขมเหลาไม่เอาเลยโยนทิ้งเลยเพราะโทษของมันมีอยู่เอาสิ่งที่มีโทษเป็นโทษแล้วเราจะเอามาเป็นของเราทำไมไม่เอาเลยทิ้งไปเลยหรือท่านเปรียบเทียบไว้ท่านฟังเอาคนตาบอดแต่กำเนิดนี่แหละไม่รู้จักช้างมาให้จับดูช้างเป็นยังไงมีเรื่องนี้เคยขึ้นจริงๆนะทุกฟังในสมัยก่อนนี่ที่เมืองราชกฤห์ก่อนสมัยพระเจ้าพิมพิสารนี่พระราชานี่ก็แบบว่าเล่นสนุกไงให้เรียกคนตาบอดแต่กำเนิดมาในเมืองมีเท่าไหร่เรียกมาให้หมดแบ่งเป็นทั้งหมด9กลุ่มกลุ่มแรกก็ให้ไปจับหัวช้างกลุ่มที่2ก็ให้ไปจับหูช้างกลุ่มที่3นี่ก็ให้ไปคลำๆดูที่งามันกลุ่มที่4ก็ให้ไปคลำดูที่งวงกลุ่มที่5ก็ไปคลำดูตรงท้องตรงกายของมันกลุ่มที่6นี่ก็ให้ไปคลำที่เท้ากลุ่มที่7ก็ไปคลำที่หลังกลุ่มที่8เนี่ยไปคลำที่โคนหางกลุ่มที่9เนี่ยไปคลำที่ห่วงหางของมันตั้งแต่ปลายงาจนถึงห่วงหางเนี่ยคลำแต่ละจุดละจุดแล้วก็บอกว่านี่ช้างนะทั้งหมด9จุดด้วยกันกูช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะก็ต้องไปคลำๆทีละส่วนละส่วนน่ะแบ่งเป็น9ส่วนเอ้าไหนลองว่าไปดูนี่ช้างเป็นยังไงไอ้พวกที่ได้คลำพวงหางช้างบอกเหมือนไม่กวาดนะไม่กวาดนี่เคยใช้อยู่เป็นอย่างงี้อย่างงี้ไอ้พวกที่คลำโคนหางช้างนี่บอกว่าช้างเหมือนสากตำข้าวเคยตำข้าวตำลงไปมันสามเป็นอย่างนี้ไอ้พวกที่คำหลังเขาบอกช้างเหมือนครกกระเดื่องเวลาที่เขาไว้สำหรับตำข้าวบางทีก็ใช้สากตำหรือว่าใช้ครกกระเดื่องตำส่วนพวกที่คำเท้าเขาก็บอกเหมือนเสาเลยนะเสาบ้านเสาเรือนอะไรอย่างนี้พวกที่คำกายของมันคำท้องเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ช้างเหมือนพ่อมนะพ่อมนี่ก็คือภาชนะที่เป็นภาชนะจักสารก็ไว้สำหรับใส่ข้าวเปลือกเป็นเหมือนกระด้งแต่ว่ามันจะลึกๆ ลงไปโค้งๆไปเป็นฉลอมขนาดใหญ่ก็ว่าได้เรียกว่ากระพ่อมส่วนพวกที่คลำงวงของมันก็บอกช้างเหมือนงอนไถเลยพวกไหนที่ได้คลำงาก็บอกว่าช้างเหมือนผานผานที่เขาไว้สำหรับตะกุยดินขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกผานส่วนพวกไหนคลำหูของมันก็บอกมันเป็นแผ่นๆเป็นแบนๆเหมือนกระด้งเลยส่วนพวกไหนที่ได้คลำหัวช้างบอกช้างเหมือนหม้อนะมันเป็นโค้งๆเบาๆเป็นทรงๆขึ้นมาแบบนี้ทั้ง9กลุ่มรำคนละส่วน9ส่วนมีความเห็นต่างแบบคนละแบบแต่ก็คลำช้างตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามองคนละมุมที่ยึดถือไปคนละแบบตามแต่ที่จะปรุงแต่งกันออกมาจึงได้มีการทะเลาะกันดูฟังว่าเฮ้ยไม่ได้ช้างมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากด้วยพอตกลงกันไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือกันด้วยใช้กำปั้น ช้อาวุธหรือก้อนดินตะบองบ้างซัดใส่กันนั่นเพราะว่าความยึดถือเป็นคนละส่วนยึดถือไม่เหมือนกันในสิ่งเดียวกันนั่นแหละยึดถือเหมือนกันด้วยยึดถือสิ่งเดียวกันด้วยแต่ยึดถือไปคนละแบบยึดถือไปคนละแบบปรุงแต่งไปคนละอย่างก็มีบาปเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นถูกหลอกแล้วถูกหลอกอยู่ด้วยอะไรอะไรทำให้เรามายึดถืออะไรเป็นตัวที่เหตุให้เราต้องมายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวเราของเราความยึดถือเกิดจากตัณหาไงตัณหาคือความทะยานอยากในลักษณะที่เราเป็นอย่างนี้นะมีความสุขอย่างนี้มีความพอใจมีความไม่พอใจเป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาทิฏฐิสองอย่างอย่างนี้มันมีอยู่คือภาวะทิฏฐิกับวิภาวะทิฏฐิไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือใช่ไหมล่ะไอ้ความยึดถือที่มันมีเหตุมาจากตัณหามีเหตุมาจากตัณหามันก็อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละว่าสิ่งเนี้ยมันยึดถือได้นะเราไม่รู้แต่เราดันไปยึดถือแล้วมันก็เนียนๆด้วยไม่รู้ตัวคลืบคลานไปนุ่มนวลสมูทแต่แบบว่าร้ายกาจในความที่เราไม่รู้นั่นแหละมันคืออวิชชาตัณหาก็มีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาก็มีอาสวะเป็นเหตุอาสวะก็มีภพเป็นเหตุภพก็มีอุปทานเป็นเหตุอุปทานก็มีตัณหาเป็นเหตุตัณหาก็มีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาก็มีอาสวะเป็นเหตุอาสวะก็มีภพเป็นเหตุภพก็มีอุปทานเป็นเหตุมันวนไปนะทุกฝั่งวนไปวนไปต่ำต้มลงต่ำต้มลงเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นเราจะแก้ยังไงคิดไงคิดดูว่ามีไหมในโลกนี้คือมันลูบมันบนลงบนลงเราต้องตัดลูบของมันเราต้องตัดกระบวนการนี้ของมันตัดตรงไหนได้ตัดเอาวันนี้จะตัดตรงที่อุปาทานนี่แหละถ้ายึดถือแล้วมันจะยังมีประโยชน์มันยังดีเรายึดถือประโยชน์ในความที่ว่าขันธ์5มันจะเที่ยงแท้มั่นคงมากขึ้นมันไม่เที่ยงแท้มั่นคงมากขึ้นหรอกแต่ประโยชน์ของอุปาทานมันมีไหมพิจารณาดูเนี่ยใครควรมาบัดนี้แล้วเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันจะมีดีอะไรเลยเราถูกจิตหลอกให้มายึดถืออยู่ไม่ดีไม่เอาเราคิดดูแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได้โทษของสิ่งที่เราไปยึดถือก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมโทษของอุปทานก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเวลาเราจะแก้ปัญหาอันใดหนึ่งท่านผู้ฟังเราไม่อาจจะแก้ปัญหาจากจุดที่มันเริ่มต้นขึ้นมาได้หรอกเหมือนคนตาบอดเขายึดถือในผ้าเนี่ยก็ต้องไปแก้ตรงที่ว่าให้ตาเขาเห็นมันไม่ต้องอธิบายกันมากแก้ตรงนั้นเลยมันจบเลยคือแก้ในระดับที่เหนือกว่าขึ้นไปแก้ที่เหตุของมันเรามีความยึดถืออยู่ถูกลองให้ไปยึดถือขันห้าถูกลองให้ไปยึดถืออายตนะโดยความเป็นตัวตนเนี่ยถูกลองมาช้านานแล้วโดยกิเลสที่อยู่ในจิตมันถูกหลอกอยู่จิตนั่นแหละหลอกตัวเองอยู่จะทำยังไงทำตาให้ปรากฏตานี่คืออะไรคือวิชชาดวงตาแสงสว่างความรู้ทำให้เกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเกิดขึ้นว่าเที่ยงไหมขันธ์5เนี่ยมันเที่ยงไหมรูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทำความเข้าใจในขันธ์5ทำความเข้าใจในอายตนะ6จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนตามอริยสัจ4จะเกิดวิชาคือความรู้รูปนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณคือมันไม่เที่ยงมายังไงยึดถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นน่ะก็เหมือนเดิมมันแหละไอ้ความเข้าใจความไม่เที่ยงตรงเนี้ยคือความเข้าใจเรื่องทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยง คิดต่อไปนะให้มันเหนือขึ้นไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พวกนี้มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์สิจะให้มันมาคงอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปตามความยึดถือของเราหรอกมันจึงไม่มีเลยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรายึดถือแล้วมันยังจะเที่ยงยึดถือแล้วมันจะลดความไม่เที่ยงยึดถือแล้วมันจะมั่นคงมันไม่มีมันไม่เที่ยงมายังไงมันก็ไม่เที่ยงต่อไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเหตุไปยังไงสภาวะคงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นหนึ่งคือสภาวะที่มันเป็นทุกข์ท่านผู้ฟังไม่อาจจะจนอยู่ในสภาพของตัวมันเองได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรอที่ถ้าเราจะยึดถือมันว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรใช่ไหมล่ะไม่ควรเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้คือความรู้ใช่ไหมมีความรู้แล้วความรู้นี่คือวิชชาความรู้นี่คือแสงสว่างความรู้นี่คือปัญญาความรู้นี่คือดวงตาความรู้คือปัญญานี้คืออาวุธคมๆปาดลงไปตัดละความยึดถือไม่ใช่ไปกำจัดขันธ์ห้านะละความยึดถือในจิตละความยึดถือในขันธ์ห้าความยึดถือเนี่ยตำฝังมันเชื่อมจิตเข้ากันกับขันธ์ห้าให้เราไปยึดถือขันธ์ห้าด้วยความเป็นตัวตนพอเราเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาความยึดถือที่มันเชื่อมอยู่เนี่ยมันจะหลุดไปโดยอัตโนมัติมันหลุดไปได้ไงเพราะความจริงมันปรากฏไงที่มันพ้นจากกันได้หลุดจากกันได้นั่นคือวิมุตติวิมุตติแปลว่าความพ้นมีความพ้นได้ก็เพราะอาศัยวิชาคือความรู้วิชาแสงสว่างดวงตาปัญญาญาณพวกนี้คือความรู้ความรู้นี่มาจากไหนวิชาความรู้มาจากความเข้าใจเข้าใจในอะไรในขันธ์ห้าที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยคือเราไม่เข้าใจขันธ์ห้าเราไม่เข้าใจอริยสัจสี่ไม่เข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไม่เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เข้าใจคือมีอวิชชาว่ามันจะดับทุกข์ได้ยังไงไม่เข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นหนทางให้เกิดความดับทุกข์ไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชาพอเรารู้เราเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เนี่ยที่เราเอาทุ่มเป็นของเราในพระตัณหานั่นเนี่ยถ้าเราไม่เอาตัณหาละตัณหาได้ความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข์ได้เราก็ต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราจะแก้ปัญหาคนตาบอดมองเห็นผ้าเปื้อนขมเหลวว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยคือเขามองไม่เห็นไงแต่เขาบอกเขามองเห็นหมายถึงเขาเข้าใจไปอย่างนั้นมันก็ทำให้เขามองเห็นจริงๆสิเหมือนกันว่าคนที่มีความยึดถืออยู่เนี่ยมันเข้าใจว่าขันธ์ห้ามันเป็นของเที่ยงเป็นของมั่นคงเป็นของยั่งยืนคิดว่าเมื่อเรายึดถือมากเท่าไหร่สิ่งนั้นมันจะยั่งยืนมั่นคงถาวรมากตามความยึดถือของเรานั่นคือถูกหรอกนั่นคือโง่ก็ทำให้เขาฉลาดสิจิตนี่แหละทำให้มันฉลาดฉลาดด้วยความรู้ว่าต่อให้เรายึดถือเท่าไหร่ขันธ์ห้ามันก็จะไม่ได้เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนแปรผันตรงตามความยึดถือของเรามันไม่เที่ยงมาอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงไปอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่ได้จะไปตามความยึดถือของเรายึดถือมากเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมให้เห็นด้วยตาเห็นด้วยวิชัยด้วยความรู้จากอะไรเป็นฐานเอาหมอมาก็เปิดแผลลงไปหยอดยาใส่ให้มรรคแปดเนี่ยท่านผู้ฟังหนทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นยาสำรอกเป็นยาถ่ายความโง่ออกจากจิตของเราให้เกิดความฉลาดขึ้นให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามันจะเข้าใจว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรตัวเราเข้าใจขันธ์ห้าแล้วเนี่ยโอ้ยมันยิ่งจะมีความไม่ใช่ตัวเราด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าตัวเรามาเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะแต่คนที่มีปัญญาถึงจะเห็นปัญญานั่นแหละเป็นผู้เห็นปัญญาเกิดที่ไหนเกิดที่จิตปัญญาที่มีความเข้าใจในขันธ์ห้าไม่ว่าขันธ์ห้านั้นรูปนั้นเวทนานั้นเป็นต้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นของหยาบละเอียดเลวประณีตหรือภายในภายนอกทั้งหมดนะอดีตอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยเนี่ยมันไม่เที่ยงหมดอ่ะปัญญานะเห็นไม่ใช่คนชื่อปัญญานะทุกฝั่งแต่ปัญญาในจิตของเราจะบอกว่ามีจิตของเราคือมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าปัญญาเขาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราคือปัญญาเนี่ยมันทำให้เห็นด้วยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมล่ะจิตเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญารูปสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเห็นด้วยอะไรนะเห็นด้วยปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนนะปัญญาอยู่ที่จิตจิตของใครเนี่ยแหมมันจะบอกว่าของเรามันก็ไม่ใช่คือจิตของเรานั่นแหละแต่เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าจิตไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าขันธ์ห้าก็ไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าอายตนะทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นอย่างนี้แล้วยังไงนี่แหละมันคือมีดฟาดปาดลงไปตรงนั้นแล้วตัดความโง่ออกไปเหลืออะไรทำบังตัดความหนักออกไปเหลืออะไรทำฟังเหลือความเบาเหลือความฉลาดเหลือปัญญามีแสงสว่างมีความรู้มีวิชามีปัญญามีดวงตาเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ยึดถือไว้ไม่ถือไว้แล้วเป็นไงมันพ้นจากกันผู้ฟังเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันดับไปดับเย็นเย็นนั่นนะคือนิพพานนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนิพพานแล้วก็จบแล้วทุกฝั่งไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวต่อไปอีกในตอนท้ายนี้อยากจะให้ฟังพระสูตรเรื่องราวที่ท่านได้ตรัสอธิบายไว้กับภิกษุกลุ่มหนึ่งเรื่องราวนี้มาในสังยุตตนิกายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่กรุงกบิลพัทมีสมัยหนึ่งที่ภิกษุกลุ่มหนึ่งเกิดมีความละโมบโลภมากในเรื่องลาภสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงขับไล่ให้พ้นไปไกลๆหูไกลๆตาภายหลังท่านจึงมานึกได้ว่าโอ้ถ้าภิกษุไม่มีที่พึ่งพ้นไปแล้วก็จะมีการหมุนไปผิดเหมือนลูกโคที่ไร้แม่จึงน้อมใจที่จะกล่าวตักเตือนสั่งสอนจึงใช้ฤทธิ์บันดาลให้มีความกล้าหาญที่จะเข้ามาหาทีละรูปละรูปเราจึงได้ตรัสพุทธบทนี้ไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทิฏฐิทั้งหลายสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คือภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิก็ในกรณีแห่งทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ก็อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือซึ่งรูปนั่นเองยึดถือซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองพระอุปทานคือความยึดถือของเราเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพคือความเป็นสภาวะเพราะมีภพจึงมีการเกิด